राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल एकादशी, विक्रम संवत 2056, 21 सितंबर 1999, साया लगभग 4 बजे, नोखामंडी राजस्थान। राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो से भाई, जीव के उद्धार का समय आता है तब भगवान कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। मनुष्य ही मिलने पर भी भगवत इच्छा हो जाए, ऐसे महात्माओं का मिलन हो जाए तो कल्याण हो जाता है, ऐसा श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं। तो आप लोगों को, हम लोगों को मनुष्य ही तो है, और सत्संग की बातें में कुछ मिलती है, मिली है, उसी अनुसार जीवन को शुद्ध निर्मल बनाओ। ये छोटी वाली बात है ना, ये ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है, भाइयों से विशेष करना है, चोटी रखना है, चोटी रखना है, चोटी रखना है। ये ईसाई और मुसलमान नहीं बनना है, चोटी रखना है। यहां विचार था कि यहां भी वेदी हो जाए, यज्ञोपवीत हो जाए, उत्साह परंतु यज्ञोपवीत का मुहूर्त नहीं मिला। ये तो यज्ञोपवीत यहां करते और छोटी छोटी सूत्र ऋषि का दोनों है ही, सूत्र ऋषि का जरूर रखनी चाहिए। तो ऐसा विचार था, परंतु ब्राह्मण ने कह दिया अभी मुहूर्त नहीं है, तो इस वास्ते अभी यज्ञोपवीत नहीं करते, परंतु छोटी में तो कोई बात नहीं है, वो तो अपने रख लो। और दूसरों की सेवा करना, दो बात मैं बार बार कहता हूं, मनुष्य के दो बात है, एक तो भगवान का नाम लेना, भगवान को याद करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान के गुण वर्णन करना, भगवान की लीला वर्णन करना, भगवान में लगना, और एक दुनिया की सेवा, बूढ़े बड़े हो, अर्हत हो, गरीब हो, धन धन नहीं है, जिसके पास रोटी नहीं है, जानवीर है, ऐसा सेवा करो, बड़ा भारी पुण्य है इसमें। अपना शरीर, मानव शरीर सबल हो जाएगा, दीन दुखियों की सेवा करने से, बड़े बूढ़ों की सेवा करने से, अपाहिज आरक्षित की सेवा करने से, दरिद्रों की दीनों की सेवा करने से अपना जीवन सफल होगा। और आप भी भगत पर दूसरों से सहायता चाहते हैं, याद रखो आप दूसरे गरीबों की सेवा नहीं करते तो बड़ों पुरुषों से आप भी सहायता की रक्षा करने के लिए आशा बिल्कुल मत रखो। आप छोटों को मार देते हो, नष्ट कर देते हो, अरे आप बड़ों से चाहते हो सेवा करें, कैसे करेंगे। आप जब अपने से छोटों को खुशाते हो, मार दाते हो, नष्ट कर देते हो, तो बड़े बूढ़ों से आप रक्षा की आशा करने के अधिकारी नहीं हो। बड़ा अगर सेवा करे, कृपा कर तो बात अलग है, आप अधिकारी नहीं हो। इस वास्ते गरीबों की सेवा करो। सेवा करता है उनको मेवा मिलता है, जरूर, इसमें संदेह नहीं है। आप तो बड़ों से सेवा चाहो, अरे बड़ों को आप गुजर दो, नष्ट कर दो, जीवों को मार दो, कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। बड़ा पाप लगता है, महिला मांस आदि का बहुत दोष है। नरक में जाते हैं, जीव के जितने रोम होते हैं उतने हजारों वर्षों तक नरकों में फंसना पड़ता है। इस वास्ते किसी मांस मत खाओ, महिला मत पियो, पान पराग मत खाओ, पेप्सी मत पियो, शुद्ध रुद्राचार मत करो, शुद्ध जल और अन्न, निर्मल जल और शुद्ध अन्न ये पाओ, जिससे वृत्तियां शुद्ध रहे। यादृशम भक्षेत चार नम सिद्धिर्भवित आदृशि, जैसा अन्न खाओ वैसा मन बने। तो शुद्ध अन्न खाओ तो आपका मन शुद्ध बनेगा, आपके शुद्ध भाव पैदा होंगे, उन शुद्ध भावों के द्वारा दुनिया का बड़ा हित होगा, बड़ा कल्याण होगा और आपको भी परम पद होगा, भगवान की कृपा होगी। आप जब दीनों पर कृपा करते हैं तभी भगवान की देना आप पर कृपा होती है। आप कृपा नहीं करते तो आप कृपा का अधिकारी नहीं हो। आप पर कृपा के बजाय ये गलती गलती गलती, आप छोटों पर कृपा करो, रक्षा करो, सेवा करो, संभाल करो और श्रेष्ठ आचरण करो, जिससे आपका जीवन शुद्ध बने। आपका जीवन शुद्ध बनने से दुनिया का जीवन भी शुद्ध बनेगा। आप समर्थ होते हुए अपने को शुद्ध नहीं बनाओगे तो भाई शुद्ध जीवन नहीं बनेगा। और ये मनुष्य शरीर है, अभी मौका है, ये शुद्धि लेकर के परमात्मा की तरफ चलना, ये भगवान कृपा करे मनुष्य शरीर देते हैं। सबसे पहले मनुष्य शरीर है, भगवान कृपा कर देते हैं। पुण्यों के विचार से तो बहुत दूर से मनुष्य शरीर, 84 लक्ष जोड़ी है, लग 84 भूतते बीत जात जू चार शत्रु त्रेता द्वापर कली बीत जाता है। भगवान कभी करी कमला भगवान कृपा कर गए, मनुष्य शरीर दिया है तो आपको भगवान की प्राप्ति का अधिकार दे दिया, आपको योग्यता दे दी, आपको अधिकार दे दिया। ऐसा अधिकार प्राप्त करके जो नृप से अधिकार न ले करता है पर उपकार, अधिकार प्राप्त उपकार नहीं करता, पुण्यता के अधिकार में रहना अधिकार, अधिकार में आने अधिकार अधिकार। इस वास्ते सज्जनों कृपा करो, मनुष्य शरीर मिला है कृपा करो, और कब करो कृपा, और कौन सा मौका आएगा, जिस दिन आप शुद्ध होंगे, निर्मल होंगे, बड़े बूढ़ों की कृपा करोगे, दिन दिन दिन अवश्य होंगे कृपा करोगे, वो मौका कौन सा, वो मौका यही है। ये मानव शरीर है, इसी में भाई बहन आप सेवा कर सकते हैं, भगवान को याद करना, चलते फिरते उठते बैठते हरदम हे नाथ हे नाथ भूलू नहीं, हे कृपा सिंधु हे परमात्मन आपको मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो हे नाथ मैं भूलू नहीं कृपा करो, कृपा करो हे नाथ मैं भूलू नहीं। सज्जनो शरीर सो जाएगा, शरीर का पता नहीं कितना दिन जीवेगा, ये कुछ पता नहीं है, बालक पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मरता है, महीनों का मरता है, वर्षों का मरता है। 100 वर्ष की उम्र कहते हैं जिसमें कोई वर्ष खाली नहीं कि इसमें मरता कोई नहीं, कोई महीना खाली नहीं, कोई दिन खाली नहीं, कोई घंटा खाली नहीं। मौत सब समय में तैयार, इसे सावधान रहो और भगवान का भजन कर लो। असली कमाई करो भाइयों, सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों। मनुष्य शरीर मिला है और वो जा रहा है। मनुष्य शरीर बहुत बढ़िया मौका, वो मौका आकर जा रहा है। इस वास्ते भगवान को याद करो। हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं। ऐसे भगवान से कहते रहो, हरदम कहते रहो, हरदम कहते रहो। और हे नाथ भूलू नहीं, भूलू नहीं। आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। आपको खुद को शांति मिलेगी और संतोष होगा कि भाई इतना बदल हमारे से हो चुका है। वो करने से ठीक होगा भाइयों, अपना निर्मल जीवन शुद्ध निर्मल बनाओ, जिनमें कल्याण हो हमारा, ऐसा काम करो। और भाइयों को भी लगाओ, और भाइयों को भी अच्छी शिक्षा दो, अच्छी सम्मति दो। माने तो अच्छी बात, नहीं माने तो कोई बात नहीं। लाचारी क्या कर रहे, कहो तो कहो, सुबह सुनाओ, प्रेम से सुनाओ, आदर से सुनाओ, संतोष से सुनाओ। सबको कहो भाई कृपा करो, कृपा करो, कृपा नाथ। उमा संत की ये बड़ाई, मंद ग्रंथों को नहीं भलाई। बनाई कर चलो जग में, तुम्हारा भी भला होगा, होगा, होगा। आप भलाई करोगे तो आपके लिए भलाई रहेगी। एक संत से पूछा, संसार कैसा? कि बच्चा आप जैसा, आप भले हो जाओ संसार भला हो जाएगा, आप बुरे हो संसार बुरा हो जाएगा। कुत्ते कहीं जाओ, कुत्ते कुत्ता कुत्ता कहकर दीवानी वाली वाली वाली वाली सुबह खराब हुआ को कौन घर को बाल को नहीं सुबह। घर का बेटा नहीं सुहाता, बेटा खराब स्वाद वाला, माँ बाप नहीं सुहाते, खराब आचरण वाले। आप खराब आचरण वाले मत बनो, अपने संबंधियों की सेवा करो, संबंधियों को दुख मत दो। बहनों माताएं विधवा कई बैठी दुख पा रही है, विधवाओं को दुख होता है, उसे बहुत पाप लगता है। तुलसी हाय गरीब की हरी से सही न जाए, तुलसी हाय गरीब की हरी से सही न जाए, मुए बकर की धोंगो से नो भसम हो जाए। बकरा मर गया वही काल से धोंगनी होती है, नो भसम हो जाए, नो भसम हो जाए। जो गरीब है वो दुख पाते हैं, उनकी आय बड़ी भयंकर होती है। याद रखो, कुत्ता हो, गधा हो, कोई देश प्राणी हो, दुख मत दो, किसी को दुख मत। सब भगवान के साक्षात स्वरूप है। मंगल मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर से किसी को भी भूल कर भी कब उन्हें भूल सही है तो घट तो घट तो वो घट। जैसे प्राण प्यारे हैं, सबको प्राण प्यारे हैं, इस वास्ते सबको सुख से निर्मल जीवन बनाओ अपना, निर्मल जो आपके द्वारा दूसरा सुख हो। दूसरे आदमी भी आपसे आशा रखते हैं कि मनुष्य है, ये सत्संग करने वाले हैं, संतों के पास जाने वाले हैं, आपसे लोग आशा रखते हैं। वो आशा पूरी न करने से आशा भंग होती है, उसका दोष लगता है। इस वास्ते भाइयों सज्जनता रखो, प्रेम रखो, स्नेह रखो, सबका पालन करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे, ये श्लोक बार बार याद करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सब निरोग हो जाए। सबके कल्याण होता रहे, आनंद होता रहे, किसी के भी दुख ना हो। माँ कष्ट दुख मापने आते, किसी को दुख ना हो, ऐसा भीतर से भाव रखो। आपकी नियत अच्छी होने से आपका भला होगा, इसमें संदेह नहीं है। भूल से कोई अवगुण भी हो जाएगा तो उसका भी फल आपके लिए बढ़िया होता है, क्यों आपकी नियत अच्छी है। भीतर की नियत अच्छी होने से सबको भला होता है। तो नियत सदा ही सबको सुख करने को, चलते फिरते उठते बैठते हे नाथ हे नाथ, दो काम खास, दो काम खास, मनुष्य ही का एक भगवान को याद करना, एक सेवा करना, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे। घर में शुरू करो, घर में से माँ है, बाप है, भाई है, भौजाई है, भतीजा है, ऐसे शुरू करो। जहां जाओ, जिस क्षेत्र में जाओ, उसी क्षेत्र में सेवा करो। सरकारी अवसर बने तो उसमें सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ। सर्वभूत हिते लता पर तो सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पर हित प्रसन्न के मन माई, तनका जग दुर्लभ कुसुनाई। इस वास्ते सब कुछ पहुंचाओ। मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य मिला करके मिलने पर भी दुख दोगे। देखो ध्यान से सुनो, कम से कम दुख मत देना। एक कहावत आती है कि दया थारी चाह कुत्ता तो सुटाए, सा नहीं तो नहीं सही, कुत्ता काट रहे हो सुटा, दुख नहीं तो सुनाओ, सुख न पहुंचाओ तो दुर्बल पहुंचाओ। वर्षा होने की तैयारी ऊपर से, और आग लग गई और बिजली पट गई तो हे तेज हुआ तरुण मार दू ये माना दावा दादा कवल वेश मही वेशो अम्बोन से जलद वंश सेवा विवंश वज्रम पुनक्ष बस निर्दय कसे तो। अरे परेशान नहीं कर तो मत कर विधाता, भज तो मत पटक। दुनिया में दुख बहुत है, इस बार से भाई सावधान रहो, दुख मत दो। किसी को क्लेश पहुंचे, क्लेश पहुंचेगा उसका ठीक नहीं, नतीजा अच्छा नहीं, सबके लिए खराब निकलेगा। इस वास्ते अपने जहां तक बन सके आधार पहुंचाओ, और भगवान को याद रखो। ये दो बात खास है, खास मनुष्य शरीर की। अरे मनुष्य शरीर प्राप्त बार भजन नहीं करता, मनुष्य प्राप्त बार सेवा नहीं करता, जो सुख नहीं पहुंचाता तो बड़ी भारी गलती करता है। मनुष्य भगवान ने क्यों दिया? भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए। भजन नवे न कार्य को दिया जाता है। भगवान के स्मरण नहीं किया तो मनुष्य शरीर क्या कहूंगा? पशु बिचारा भगवान का नाम ले नहीं सकता। गाय बड़ी उत्तर है, गोबर गोमूत्र भी इसका पवित्र, परंतु भजन नहीं कर सकती। भजन करने का मौका यहाँ है, मानव शरीर में है, और मौका नहीं है। इस वास्ते कृपा करो, कृपानाथ भगवान का भजन करो और सेवा करो सबकी। जहाँ जहाँ आप रहते हैं, जहाँ गांव में रहते हैं, जिस मोहल्ला में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जहाँ वहाँ ही सुख पहुंचाओ, हर एक दिन सुख पहुंचाओ। कम से कम दुख मत पहुंचाओ, दुख मत पहुंचाओ सज्जनों, दुख मत पहुंचाओ, कम से कम दुख मत पहुंचाओ। इससे आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। दुख न पहुंचाना किसी अंश में सेवा करने के पर इसमें जोरदार चीज है। अगर बीच में बदलोगे तीन बात याद आ गई, फिर बदल। किसी को बुरा नहीं समझा, किसी बुराई न करना, कोई बुराई करना नहीं, बुरा सोचना नहीं, बुरा चाहना नहीं, इससे आपका जन्म शुद्ध हो जाएगा। बुराई छोड़ने से आदमी भला हो जाता है, भलाई करने से इतना भलाई जल्दी नहीं होता, भलाई करने पर इतना जल्दी भला नहीं होता, और भलाई करने में पैसे खर्च होते हैं, उद्योग करना पड़ता है, पुरुषार्थ करता है, तब भलाई होती है। और बुराई छोड़ना सीधी सादी बात है, बुराई छोड़ने से आप शुद्ध हो जाएंगे, आपका शरीर निर्मल होता है, सब विश्व सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सब निर्मल निरामय हो जाए, सब निरामय हो, सब रोग रहित हो जाए, अपने भाव शुद्ध करो। अरे भाई, आप कुछ न कर सको तो भाव तो बुरा मत बनाओ, भाव तो शुद्ध रखो, ये सब शांति मिले, सबको आनंद मिले, किसी को दुख ना हो, माँ कष्ट दुख माफ में आते, और भगवान में लगाओ, गीता जी में लगाओ, भगवान नाम सब में लगाओ, कीर्तन में लगाओ, भगवान को याद कराओ, भगवान की याद दिलाओ, भगवान की याद मात्र से बड़ा भारी लाभ होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, जहां कहीं आप रवाने होते हो तो भगवान का नाम लो। हमारे लोग ये आदत पड़ गई, गाड़ी में बैठे मोटर चला तो नारायण नारायण नारायण, आप साहब आता है, आप साहब आप ऐसे आदत डाल दो, जमाने होते ही भगवान को नाम लगे, जहां जाओ आत्म में भगवान का नाम, पवित्रता महान पवित्रता, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे प्रभु, जो खुशी को जाओ कृष्ण को बताओ, सभी भवन तो सुखी जाए, सब में सब सुखी हो जाए, ऐसा भाव रखो। अपना जीवन सफल होगा, अपना गांव सफल होगा, अपना मोहल्ला सफल होगा, अपना घर पवित्र होगा, ऐसा स्वर मात्रे धर्म संसार बद्रनाथ, जिनके भगवान के याद करते सत्य शुद्ध क्रिया, एक घर में बैठा याद करता है, पास के घर पवित्र हो जाते हैं, भगवान का नाम लेते सरसा पवित्र हो जाती है, दुख देने से दुख पहुंचता है, गाड़ी चलती है एक खाड़ा आ जाए ऐसे लचकती है, ऐसे संपूर्ण गाड़ी में धक्का पहुंचता है, संपूर्ण पूरी गाड़ी में धक्का पहुंचता है, ऐसे किसी का भी दुख दोगे तो त्रिलोकी में सबको दुख पहुंचेगा, बड़ा आहित होगा, और भगवान का नाम लाओगे त्रिलोकी को भगवान का भला मिलेगा, दुनिया मात्र का भला होगा, भगवान का भजन करने वाले संतों के द्वारा दुनिया का बड़ा भला होता है, सबका भला होता है, सबका भला होता है, तो सबका भला करने लिए भगवान को याद करो, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, याद करो उस बात को, आपका बहुत भला होगा, आनंद होगा, आनंद हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, ये मौका मिला है इसमें, और सेवा करो, कोई दुखी हो किसी तरह से चीज बसर चीज बसू दे, रोटी से हो अन्न से हो जल से हो दुखी हो उसको जल पिलाओ। संतों के ये व्रत रहा नियम रहा कि अपने पास में रोटी हो तो भूखा किसी को नहीं रहने का, संतों की बातें हमने सुनी है, भिक्षा ला करके उन जोड़ी में रखी हुई कमर रोज लिया हुआ ऊंट पर चढ़े हुआ को पानी पाया ऊपर से चढ़ गया और ले पूरा भोजन करो जीवो, मेरे तो ही मनवा रहे कुशाई से पूछे पसे, ऊंट पर चढ़े हुए को साधुओं ने सेवा की है, मैंने देखा है कितनी कितनी की पाया उनकी जोड़ी मांग कर लाए, रोटी लो पानी पियो कमंडलों में ठंडा पानी रखा हुआ, कितनी शांति रहती है, रेलवे पर ठंडी मटकिया रखते हैं जोधपुर आदि में शहरों में, ठंडी मटकिया रात में भर देते हैं, सुबह वही ठंडी मटकिया होता है, ठंडा पानी खाओ। और रेल लाइन में आए हुए 10-15-20-25 आदमी रेल आते ही डब्बे डब्बे के पास में लो चटा चल चटा चल, बड़ा भारी काम होगा। मैं तो मथानिया में देखा भोजन देते, भोजन सारे भोजन लो, भोजन करो, बड़े बनाया भोजन, सबको भोजन देना, भोजन कोई बात नहीं है, कम से कम जल पिलाओ, ठंडा जल। गाड़ी में बैठे उतर नहीं सकते, छोटे बड़े बालक छोटे स्त्रियां, जल भर दो, ठंडा जल दे, दर्शन खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, मुहबत हो जाए, बहुत सेवा, बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। वैशाख के महीने जल के दान का बड़ा भारी महत्व, अन्नदान महादान है, जल दान उससे भी बड़ी कर गए। घर में के दिनों में जल की जरूरत बहुत पड़ती है। अब मैं तो भाइयों बहनों सुनो ध्यान देकर, कल अखबार में आया है कि गर्मी के दिनों में हम जल नहीं ले सकेंगे। अपने घरों में बड़े बड़े टैंकर और जो अपना कुंडो उनमें जल भर रखो, संग्रह करो, गर्मी के दिनों में क्या लगा लो, जो पियो भैया पियो, जल पियो, बहुत बड़ा भारी पुण्य होगा। अन्न का जल कम हो गया है, वर्षा नहीं हुई है, बड़े बड़े बांध है और बांधों में मिट्टी भर रही है। जोधपुर में जल जहां से आता है उन बड़े तालाब में अब के पानी नहीं आया है, अब के पानी भरा नहीं है, 6-7 वर्ष तक भी जल पैसा दे रहे हैं, बड़े बड़े समुद्र में पानी नहीं, समुद्र में मानो तालाबों में समुद्र में पानी नहीं है, नदियों में पानी कम हो गया है। इस वास्ते जल संग्रह करो, शीतकाल में संग्रह करो जल, और गर्मी के दिनों में जल पाओ। सज्जनों ये बड़ा भारी पुण्य का काम है। जंगल में जानवरों को भी जल दो, जहां जल होता है वहां नार होते हुए बकरी को मारेंगे नहीं, जल के पास नहीं मारते, इतना कायदा नार रहता है, पानी पीता है, वहां पानी पी जाए, अपना हिरणिया है, लोमड़िया है, हिरणिया है, शालिया है, तिसके बारे मर जाते हैं, तिसके बारे मर जाते हैं। ऐसे जंगल में तरह जगह जल बना लो, किसी तरह से पानी मिले, लोगों को जल मिले। राज के अधिकारियों ने हाथ पाता कर दिया, कभी हम जल नहीं दे सकेंगे गर्मी के दिनों में, तो भाइयों को चाहिए जल का उपयोग करो। अब सज्जनों को चाहिए कि कुआ में जहां पर जल हो उसको इकट्ठा करके सबको जल मिले, अपने अपने गांव में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपनी अपनी जगह जल का संग्रह रखो और गरीबों को जल पिलाओ, बहुत बड़ा भाई बोले। और गायों की रक्षा करो, जहां गया है हमारे भाइयों ने बहुत ही रक्षा, गायों की जगह तूड़ी भेजते हैं, घास मिलता नहीं है, तूड़ी मिलती है, अभी तूड़ी की बहुत आयत है, फिर शायद ये भी घट जाए, कम होने लग गई है, तूड़ी भी कम होने लग गई है। इस वास्ते गायों ने जल्दी पहुंचाओ, गायों की रक्षा करो। हिंदुओं पर और गायों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, गायों पर सबसे ज्यादा आफत गायों पर है। घर वाले गायों के मालिक गायों को छोड़ दिए, खेती होने पर पास में घास आदि चीजें रहने पर भी गायों को छोड़ दिया, और ये मन में जच गई कि गायों खा जाएगी, घास भी गायों बन जाएगी, तो घास तो बचा लो, बड़ा भारी पाप है। घर में घास बचा कर गायों को दिखा देना बड़ा भारी दोष है, बड़ा भारी पाप है। आप घास बचाते हो, आपको भी अन्न न दिया जाए, जनता पाया जाए क्या दशा होगी, क्या गायों की वैसे दशा नहीं होती? घर में जितने होते हैं सबके सब कुटुंब है, बड़ा कुटुंब। ये कीड़िया है, चिड़चिड़ा है, गिलारी है, ऐसे जंतु अपने घर के प्राणी होते, घर के सदस्य है, सबको कार्य करने दे, इस वास्ते सबको पानी पिलाओ, जीवों पर दया करो, दया दया। बड़ों से आप दया करना चाहते हो तो आप जाओ, बड़े हो वहां सेवा करो, और सेवा नहीं करोगे तो आपको दया चाहने के अधिकार नहीं है। जब छोटों पर आप दया नहीं करते तो आपसे बड़े आप पर दया न करें उचित है, अनुचित नहीं है। स्वयं पर विचार करो सज्जनों, स्वभाव को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ। स्वभाव में सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रहती है, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, इनका भला हो जाए, इनका उद्धार हो जाए। आपके हृदय में ये बात हो गई तो भगवान की कृपा विशेष होगी। भगवान कहते हैं कि ऐसे भगत मेरे को चाहिए, भगत मेरे मुकुट पर ही, मैं भगत को दास। भगवान ये भगत होते हैं, संतों की सेवा करते हैं। अंत मंत सकल जग माई सुर नर मुनि सबकी ये रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, हेतु रत जग जुग पुकारी। दो बिना स्वार्थ करने वाले हैं तुम तुम्हारा सब, एक भगवान, एक भगवान के भगत, बिना स्वार्थ के हित करने वाले। इनका स्वभाव ही हित करने का होता है, सर्वभूत हित ही रहता, प्राणी मात्र का हित चाह रहे, सबका हित चाह रहे, अहित बचाओ सज्जनो। गायों को मार करके मांस देते हो, बड़ी दुर्दशा होगी, बड़ी दुर्दशा होगी। गायों की रक्षा करो, जंतुओं की रक्षा करो, मनुष्यों की रक्षा करो, बड़े बूढ़ों की रक्षा करो, बालकों की रक्षा करो, स्त्रियों की रक्षा करो, रोगियों की रक्षा करो, और बात जाते जापे जा रहो, गर्भवती स्त्रियों की रक्षा करो। गर्भपात मत करो, गर्भपात बड़ा भारी पाप है। ब्रह्म ब्रह्महत्या से दुगुना पाप है, दुगुना यद पापम ब्रह्महत्या दुगुणम तद। गर्भ का विनाश करने वाले को दुगुना पाप लगता है, ब्रह्महत्या से दुगुना। ईश्वर से गर्भपात मत करो, आप संयम रखो, एकांत रहो। संयम आप रखते नहीं, बड़ा भारी पाप है। जिसने आपको सुख दिया उस जंतु को काट काट करके नष्ट कर देना बड़ा भारी है। राम राम राम राम राम राम राम। ये मित्र तो ही विश्वासघाती, सुख धर्म को दुख देने वाला, ऐसा होगी बड़ी दुर्दशा होती है, बड़ी नरकों में दुर्दशा होगी। इस वास्ते व्यापात मत करो। अंत भाई थोड़ा तो समय, थोड़े समय में क्यों पाप जोते हो, इतना पाप क्यों सुधरे करते हो? ये मौका है पुण्य करने का, ये मौका है अपना उद्धार करने का, ये मौका है मातृ जीवों की सेवा करने का। ये समय हाथ से निकल जाएगा फिर मिलेगा नहीं, इस वास्ते संयम रखो। ज्यादा चीजें बाजार की मत खाओ, तरह तरह मसाला मत खाओ। अंग्रेज वे पानी बनाते, पानी उस पानी में लाखों करोड़ों रुपया आप खर्च होता है। कृपा करो कृपा नाथ, ऐसे देश विदेश में जा रहा है धन, आपका देश कंगा हो गया, कंगा दरिद्र हो जाएगा। इस वास्ते कृपा करो कृपा करो कृपा करो। ये विदेशी संपन्न कंपनियां जितनी आ गई है शेष के लिए बड़ी घातक है। कपड़ा सही है, बहुत रुपया इकट्ठा किया है, फिर भी इकट्ठा करने के लिए दुनिया में सब महंगा करके और फिर सस्ता कपड़ा अपने खींचते हैं, खींचते चूसते नहीं है। उनके दया नहीं है, ये हिंदुस्तान में है दया का विचार ही, दूसरे देशों में दया नहीं है। अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, पैसों के लिए आपके देश का विनाश कर रहे हैं, आपके देश का पैसा जा रहा है, विनाश हो रहा है, इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, कम से कम दुख मत पहुंचाओ, देश को दरिद्र मत बनाओ। देश को दरिद्री बनाने से सबको दुख होगा, कहीं भी पैसा रहेगा देश में तो आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो जिनके पैसा हुए तो सुखी होंगे, दुखी मत करो, सबको सुख पहुंचाओ, सर्वे भवन तो सुखी जाए, सबके सब सुख हो जाए। मुहूर्त में बड़ा भारी पुण्य होता है, सबका भला चाहना बड़ा भारी पुण्य होगा, इस वास्ते सब सब कोई सुखी हो जाए, कोई दुखी ना रहे, माँ कष्ट दुख बाप में आते, कोई भी दुख बाप का बंदा हो, इस तरह सबको सुख पहुंचाओ, सबकी सेवा करो। और भगवान को याद करो, ये दो बातें खास बातें भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। संत महात्मा लोग भगवान को प्राप्त हुए, भगवान को प्राप्त करके दुनिया मात्र रह गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण की रचना की तो रामायण के द्वारा कितनों का कल्याण होता है, अच्छे अच्छे लेख लिखे ऐसे संत महात्माओं के द्वारा दुनिया का कितना हित तो होता है, जिसका पारावार नहीं है, ऐसा हित करो, इस हित में नहीं जाओ, सब सम्मिलित हो, सबका तुम्हें सर्वे भवन तो सुना हृदय से सब सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए, ये भाव करने वाला तो सुखी हो ही जाएगा, जीव का उद्धार करने वाला भगवान पर असर पड़ता है, भगवान पर, आप में खुद में शक्ति नहीं तो इस जीव का उद्धार हो जाए, कोई ब्रह्मा बीमार हो तो भगवान का नाम सुनाओ, कीर्तन सुनाओ, गीता सुनाओ, कोई बीमार हो उसको भगवान की बात सुनाओ, तो भगवान पर असर पड़ता है कि अल्प शक्ति है तो भी जीव का हित करता है, तो भगवान कहते हैं मेरे शक्ति इतनी होती हुई, इतनी सामग्री होती हुई भी मैं नहीं करता हूँ, तो भगवान करते हैं, भगवान सभी सेवा करते हैं, और संत महात्मा करते हैं, हृदय द्रवित हो जाता है, हृदय गलित हो जाता है, हृदय प्रसन्न हो जाता है, सचलो दिन दुखों की सेवा करने से, सदा याद रखो, सदा याद रखो, सदा याद रखो, किस तरह सबको सुख हो, सुख दुख कैसे मिटे, प्राणी जगह जगह कैसे मिले लोगों को, लोगों को जल मिले, ऐसा उद्योग अपार से अभिषेक करना शुरू कर दो, अभिषेक शुरू कर दो, बड़ा भारी लाभ होगा, आपका लाभ होगा, आपको लाभ होगा, इस वास्ते सबको सुख कैसे हो, किसी को भी दुख ना हो, रोटी अन्न है, जल है और कपड़ा है, मकान है, चार चीज, अन्न जल कपड़ा मकान, इनके द्वारा सबको सुख कैसे पहुंचे, अपने भीतर का दरवाजा बंद करो, बाहर का दरवाजा खोलो, शीतकाल पर कोई आजाद ठहर जाए, शीतकाल में कपड़ा दो, कपड़ा नहीं कपड़ा दो, अन्न नहीं अन्न दो, प्यासा है तो जल पिलाओ, अभाव की पूर्ति करो, आपके पास भोजन करने से अधिक अन्न है तो वो दूजों का है, सदा ही याद रखो, या जितना भोजन कर सकते हो वो अन्न आपका, वो अन्न आपका है, और दूसरा अन्न दूसरों का है, कैसा है पता नहीं, तो भूखों को दे, भूखे आदमी उस अन्न के भागीदार है, उनका पुण्य बच्चा हो, पुण्य किस बात का, हमारा अन्न हमने खा लिया, अधिक अन्न उसे दिया है तो अधिक है ही दूसरों का अन्न, आपका है ही नहीं, इस वास्ते बड़े उत्साह से प्रेम से उनका हित करो, अन्न देव, जल देव, कपड़ा देव, मकान देव, अभी यहाँ इस धोखे में सत्संग आए भाई, हजारों हजारों आदमी आए, उनको अच्छे से बढ़िया बढ़िया मकान, जो घर में अपने ऐसे नहीं मिलते जैसे मकान, ऐसे मकान लिए। कैसी उदारता आई जैन भाइयों की, सनातनियों की, कैसी उदारता आई। इस कारण से कितना आदमियों ने लाभ उठाया। जो लाभ उठाते हैं, लाभ देते हैं, भोजन कराते हैं, वे तो पुण्य करते ही है, परंतु देख कर राजी होते हैं, मकान देते हैं, कितनी अच्छी बात है। यह मैंने सुना है, घरों में ठहरे हुए हूँ, कहते बोलो क्या चीज चाहिए। अपने कहावत है, बैठो रे ऊपर पड़ा, बैठो रे ऊपरा पावना, बैठो रे ऊपरा पावना। घर पर आए हमारे घर पर हमारे अतिथि है, इन्हें सत्कार करो, आदर करो। यह अंधों को भी किया है, लोगों का बहुत उत्साह रहा, बड़ा उत्साह रहा है। मैंने सुना है, बातें सुनी है कि सब सेवा करना चाहते हैं, सब सेवा चाहते हैं। कैसी बढ़िया बात है, 100% सही कहता है। ऐसा मौका हर दो मिलता नहीं, जब मिलता है तब सुनना चाहिए। भगवान की बहुत कृपा है, उस कृपा से मिला है ऐसा मौका, सत्संग करने का मौका, सत्संग मिलने का मौका, सत्संग करने का मौका। माताओं को, बहनों को, भाइयों को सच्चे हृदय में लगाने की बड़ी उत्कंठा है, बड़ा उत्साह रहा, बड़ा समय अच्छा बीता है, उत्तम समय बीता है। भगवान की कृपा हुई है, इस बात से सब कुछ सर्वे भगवान तो सुविधा, सर्वे भगवान तो सुविधा, सर्वे भगवान तो सुविधा। किसी को कभी किसी तो आदमी कर सकता हो, लोगों ने अपना द्रव्य खर्च किया है, संघ कैसे सुखी हो जाए, किस तरह से भी धनी हो जाए, किस तरह से आराम युक्त हो जाए, किस तरह से उसका दुख मिट जाए, कैसे उसका संकट मिटे, ये भाव सदा रखो तो आप सदा सुखी होंगे। जो आदमी दूसरों को सुख पहुंचाता है, उसको सुख भगवान पहुंचाते हैं। भगवान ये ऊपर से पड़ता है कि गरीब होकर के दर्शक पहुंचाता है। दुनिया पर ऐसे पड़ता है, बड़े बूढ़े पुराने संत कृपा करते हैं। इस वास्ते सज्जनो, अपना स्वभाव शुद्ध निर्मल बनाओ, अच्छा स्वभाव बढ़ाओ, आदत अच्छी बढ़ाओ। नारे बाल बच्चों का भी ऐसा पड़े, छोटे छोटे बच्चे हैं लड़का लड़की घरों में, उन पर भी असर पड़ेगा। आप सेवा करोगे तब, आप क्रूरता करोगे तो सरासरी क्रूरता होगी। संध्या करते हैं छोटे छोटे बालक परिश्रम, उनके भी असर पड़ता है, संध्या गायत्री आदि का असर पड़ता है। आप जो आसन करोगे वो आसन दुनिया मात्र को दिया जाता है, दुनिया मात्र में अच्छी बातें फैलती है, उनसे सबको सुख होता है, परिणाम में सबके सब आनंदित होंगे। दुख पहुंचाने से वो दुख ऊसो फसा वो कड़े हो जाएगी, बड़ी भारी कड़े हो जाएगी। निकल पर गाली ये गए उतर बिगाड़ा, देख जे गाली उस नहीं तो रहे ये निकलो तो गाली ये गए उधर तो वन एक बताई, दो चार पांच रहे, चार पांच आदर्श रहे, बड़ा भारी युद्ध हो जाता है। इस वास्ते ख्याल रखो, घरों में सदा नित्यनेम करो, आठ दिन से एक दिन घर में भजन स्मरण करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, और आपस में खटपट हो तो एक दिन बिठा दो। आठ आठ दिनों से एक दिन अपने घरों में भजन सत्संग करो। कोई आप मन मोटा हो जाए, किसी के मन में खटपट हो जाए तो खटपट बिठा दो, खटपट बड़ी शांति होगी। और मतभेद होता हो तो फिर भाई प्रेम से आदर से अलग हो जाओ, अलग हो गए आदर में, दूसरे को पता ही नहीं लगे। पंचायती नहीं पड़े किसी को, पंचायती करनी नहीं पड़े, अपने कर लो। मैंने देखा है, देहरादून में भाई थे, 25 गांव थे, 25 गांव आपस में खटपट हो गई, वो के 25 गांव तो आप बड़े हो इस वास्ते, उसका नहीं उछल पाती होती छोटे की, छोटे लोग 25 है वो। तो एक पंच आया, पंच ने कहा भाई हम पंचायत आप करेंगे, हमारी बात मानोगे, कहते आपकी बात पूरी मानेंगे परंतु गांव 24 देना पड़ेगा, मानो 25 गांव बन जाएंगे। दूसरे ने कहा 25 हम नहीं देंगे, तुम्हें 24 देंगे, तुम्हें 24 गांव देंगे, 25 नहीं 24। तो दहशत कर दिया कि आप ऐसी पंचायत करोगे 24 गांव देंगे, ठीक है 24 गांव दोनों बंद कर दे दिया। फिर तुम राजी हो? हाँ अब राजी, अब 24 गांव आ गया। एक छोटा लड़का बड़े भाई का, एक छोटे भाई का, तो बड़ा भाई छोटे भाई को लेकर बुलाकर कि भाई देख तुम्हारा बेटा है वो हमारा भी बेटा है, वो बड़ा बाप कहला है, बड़ा बाप, बड़ा बाप है हमारा बेटा है, हाँ इसको मैं कुछ दो तो तुम्हारा ऐसा बैगा। बड़े भाई के छोरे को एक गांव दे दिया, तो मैं उत्सव भी समझ दिया, एक गांव में लड़के को दिया, प्रसन्न हो गए। ऐसी पंचायत ही गई, शेठ जी की पंचायत देखी है, एक हाल है शिवश्री, शिवश्री जी मैंने मामा का बेटा थे, दार बंदी मामा उनका बेटा थे शिवश्री जी, उनके और एक शेठ के हो गया खटप, पैदा किया शीर में, फिर आपस में खटपट हो गई, अलग अलग हो गए। तो कहा कि जयदयाल जी से फैसला करना पड़ा, ठीक है दोनों ने स्वीकार कर दिया, जयदयाल जी और दस्तखत दे दिया कि आप जो कर दोगे हमारे को स्वीकार, जो कर दोगे स्वीकार। शिवसाई जी ने आकर भाई जी शेठ जी से छूटे थे शिवसाई जी दार मंत्री अर्थ का कि भाई देखो आपके पास पंचायत आई है, वो जो लिख दे वो सब पूरा पूरा देना, उसे गंबत कर जितना लिख दे वो पूरा दे, ये मेरी कृपा मेरे पर कृपा, क्या अच्छी बात है। तो आप कितना मांगते हैं तो उन्होंने लिख दिया सा अब इतना इतना इतना इतना सब लिस्ट बनाई, इतने पैसे मेरे इनमें आते हैं शिवशा हमारे रुपया देते सुबह रुपया ले गया वो कैसा इतना नहीं होता वहां, आपने लिखा है ना, लिखा मैंने अधिक क्या कुछ तो कम करेंगे हम इतना ही देंगे। शिवाचार्य जी बोला इतने रुपये लेना ही पड़ेगा, भाई की जबान को मैं बता नहीं लगाता, भाई जी ने कह दिया इतना तो आपको लेना पड़ेगा। अंत में पंचायत ही मेरी हम नहीं रह गए, वो हम नहीं रखेंगे। अंत में कहा कि तुम ऋषि के जाते हो संतों की सेवा में लगा देना, न शिवराज ने लिया न दूसरे ने लिया, ऐसी पंचायत ही हो कैसी बड़ी बात है, एक एक अधिक देना चाहिए, अधिक संत महात्माओं ऐसी बात होती है जैसा खाऊं खाऊं खाऊं खाऊं करते मेरे को ज्यादा मिले, इनको ज्यादा मिले, इनको ज्यादा मिले, ये उदारता हमारे देश की चीज है, विदेशों में नहीं है, बहुत कम जगह है। श्रेष्ठ पुरुष अच्छे पुरुष सब में होते हैं, निकृष्ट पुरुष भी सब में होते हैं, साधुओं में खराब आदमी मिलेंगे, कृष्णों में अच्छे आदमी मिलेंगे, अच्छे मंदिर सब में रहते समुदाय है, समुद्र में कौड़ियां भी होती है, समुद्र में रत्न भी होते हैं, ऐसे समुदाय में अच्छे पुरुष भी होते हैं, बुरे पुरुष होते हैं, सबके हित करने वाले होते हैं, स्वार्थी होते हैं, डाका डालने वाले, चोरी करने वाले, जबरदस्ती लूटने वाले ऐसे भी होते हैं। तो अपने अच्छा आदमी बना, बुरा नहीं बना, सत्संग किया है तो क्या पैसा करो, सत्संग करते हो, सत्संग करने वाले भाइयों में मैंने सुना यहाँ पर एक बात है, आप कहे तो मैं कह दूं। एक बात है, यहां के भाई ने आकर कहा कि मेरा धन सब ले लिया है, मेरे मकान जबरदस्ती कब्जे कर लिया है, मेरे पास खाने को और नहीं है, मेरा कुटुंब है भूखा है, भाई मैं क्या करूं। मैंने कहा मैं कि आप से पूछता है, आप कोई बात बता, हमें कोई एक मंत्र बता दो, आज की बात है, आज सुबह की बात है। तो मैंने चाहे राजेंद्र को बुलाया, राजेंद्र को बुलाया हो इसको बताओ, तो राजेंद्र ने उन्होंने अनुष्ठान बताया, बड़ा राजी हुआ कि मेरे निर्वाह हो जाए और मैं कुछ नहीं चाहता, निर्वाह हो जाए। तो इस तरह से भाई गरीबों की पूंजी मार देना बहुत बड़ा पाप है, बड़ा पाप है। मेरी प्रार्थना है कि दूसरे का हक मतलब पराया हक मतलब, अपना हक चला जाए तो कोई हर्ज नहीं है, उसमें हर्ज नहीं है। हमारा हक दूसरा ले ले तो उसमें हर्ज नहीं है, पर दूसरा हक हम मार ले इसमें बड़ा भारी पाप लगता है। बेचारे क्या करे, कमजोर आदमी क्या करे, गरीबों का और चमारों का थोरियों का धन लग लिया, सब सब अजूर हो गया, वह उधर पैसा लिया उधार सब धन ले लिया। ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी है, ऐसी बीती है। आप लोगों से कहना है कि उधार तो करो, उधार करके अपना उस हक उसको दे दो, अपना मत रखो। हक मार देना बड़ा भाई बाप है। सत्संग करते हो, सत्संग सुनते हो या दूसरा हक मारते हो, बड़ा पाप है। बाप करने वाले अगर नहीं सुनते तो सुनेगा कौन, और आप नहीं सुनो तो कौन सुनेगा। किससे आशा रखी जाए कि दूसरों का हित करेंगे। आप लोगों से आशा रखी जाती है कि ये हित करने वाले हैं, सबकी सेवा करने वाले हैं, सत्संग करने वाले हैं। तो आप लोगों की कृपा करके ऐसा करो, दूसरों को पहुंचाओ, दूसरा पढ़ा कर जाइए, हम लाएंगे नहीं। सज्जनों अभी दिखता है अच्छा, पर नतीजा बड़ा बुरा होता है। बड़ा हक लेने से नतीजा बड़ा बुरा, अभी तो दिखता है हमारा धन आ रहा है, पर देश का धन बिछड़ जाता है। जैसे नदी का होता है उस तरह में जब भरता निष्ठा रहते, निष्ठा रखने से तरह में भर बना रहता है, और सब भर जाए टूटेगा तो सब तरह सब खत्म हो जाएगा। इस वास्ते धन दान पुण्य का सदा बढ़ता रखो, अपने घर के दान का रक्षा करने के लिए निष्ठा रखो, अधिक मत भरो। घर में बैठा दाम, घर में बारी लक्ष्मी, पौने बारह था दाव में घर वाले दाम, दोनों हाथों आलू चाहिए शहरों का। नौका में पानी भर जाए तो दोनों हाथों से बाहर फेंको, जिससे नौका डूबे नहीं, वो पानी डूब जाएगी तो भाई सभी नौका डूब जाएगी, नौका डूब जाएगी सब डूबना पड़ेगा। इस वास्ते भाइयों से कहना है प्रेम से उदारता से सब हित करो। भाई पुस्तक संग्रही चीज पुस्तक भेज नहीं करना, चीज वस्तु वस्तु कोई भेज नहीं करना, फूल भी नहीं देना, कोई चीज भेज नहीं करना, कोई लेने वाला नहीं है, या निषेध है, स्टेज में निषेध है। पुस्तक इकट्ठी हुई थी, नाम लिखा हुआ चीजों के आगे होने नारायण नारायण नारायण, पूछो कोई बात पूछो, अब कोई बात पूछो। उनके प्रति मेरा कोई कटु व्यवहार हुआ हो, आपको उलारा दिया हो, किसी के चित्त में ठेस पहुंची हो, तो सबसे मैं माफी मांगता हूँ। सबने सामने आप कृपा करें, आप बुझाते सुने बात पूछेंगे। ऐसे यहाँ के सब विभागों ने काम ऐसा किया, शहर के लोगों ने, सब जातियों ने, सब धर्मों को पालन करने वाले दूसरे आदमियों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। और सहयोग देने से जो लाभ होता है वो केवल पैसों से नहीं होता, लोगों के भीतर वहम रहता है पैसों से लाभ होता है, सच्ची बात है पैसों से भी लाभ होता है, परंतु मनुष्यों की जब वृत्ति होती है तो पैसा बड़ा सुगमता से आता है, और मनुष्यों की वृत्ति नहीं तो पैसा केवल मिलना मुश्किल होता है। इस वास्ते आदमियों की वृत्ति ठीक होने से सब काम ठीक होते हैं। शेठ जी जयदार जी आदमियों के लिए कहते थे, पैसे के लिए कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा पैसे दो। बड़े बड़े अकाल पड़े, भूकंप हुआ, महामारी आई, बाढ़ आ गई, बरसाती हो गई, कुएं बुड़ गए, भूकंप के बीच में आदमियों के घर नष्ट हो गए, उसमें पैसे के लिए शेठ जी नहीं कहेगा, कभी नहीं कहा। पैसे आते भाइयों से कहा, मनुष्यों से कहा। इस वास्ते आप लोग बड़ी कृपा से आप आए हो, बड़ा उत्साह से आपने काम किया है, बड़ा अच्छा काम सुना, सब की आपने भरोसा है। और चलो बैठ जाओ, बैठो।